katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza kuonyesha namna ambapo malaika ambao wako kwake, malaika walioko mbinguni, malaika walioko katika mbingu saba, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hata idha fuz'a an qulubihim. Kuna tafsiri mbili katika aya hii, lakini tutaichukua tafsiri moja ambayo ndio muradi katika sehemu hii ya aya hii alipoileta ndani ya kitabu hiki na hadithi iliyokuja kusherehesha aya hii pamoja na hadithi baada ya hii inayofuatia. Katika tafsiri mbili hizo, mojawapo ni hii inaelezea kuwa tukio hili ni tukio la malaika. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala na hali zao pindi Allah anapoongea, kwa sababu Allah anasifia miongoni mwa sifa zake ni sifatul kalam. Allah ana sifa ya kuongea, yatakallamu mata shaa wa kaifa shaa wa ma shaa, anaongea anachokitaka na kwa namna anayoitaka, na Allah anaongea wakati anaotaka. Allah subhanahu wa ta'ala akiongea huwasemesha wale anaotaka kuwasemesha katika viumbe wake, na huisikia sauti yake wale ambao Allah ametaka wasikie sauti yake. Na itakapokuwa siku ya kiyama, Allah ataongea kuwasemesha viumbe, fayasma'uhu au fayasma'u sawtahu man ba'da kama yasma'uhu man qarba, ataisikia sauti ya Allah aliye mbali kama anavyosikia aliye karibu. Katika aya hii Allah anasema anapoongea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, takuja kuiona hadith, basi malaika hupigwa na butwa na huzimia. Hadithi zitaeleza kwa uzuri. Na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akishaongea, basi hurudishiwa au hurudiwa malaika hawa katika hali yao ya kuzinduka. Allah akasema hatta idha fuz'a an qulubihim, mpaka kunapoondoshwa fadhaa juu ya nyoyo zao, ile fadhaa ikatoka wakarudi katika hali ya kawaida. Qalu madha qala rabbukum, husema na kuuliza ameongea nini mola wenu, wakati tunapigwa na ile fadhaa alikuwa anaongea nini Allah? Qalu alhaqa, wanaambizana kuwa Allah amesema haki. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, na Allah ndiye aliye juu, ndiye mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi mbele yetu ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال لي حدث يا ميمي mtu katika masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم katika ansar. Kukitajwa hadithi kuegemezwa kwa sahaba ndiye aliyemsimulia, inakuwa hadithi hii imetoka kwa sahaba na masahaba wote ni thiqat na udul, hakuna kujeruhiwa katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo alisema sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahum bainama hum julusun laylatan, kwamba wao pindi walipokuwa wamekaa katika usiku mmoja siku fulani wakiwa wamekaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, annahum bainama hum julusun laylatan ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Usiku mmoja pindi wakiwa wamekaa pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idhrumi ya binajmin fastanar, ghafla ilipigwa nyota halafu ikatoa mwanga. Kulipigwa nyota angani, kukawa kumepatikana mwanga mkubwa. Faqali, ma kuntum takuluna idha rumiya bimithli hadha, baada kupigwa nyota hiyo kukatoka mwanga mkali angani, mwanga ambao waliona mkubwa. Akawauliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma kuntum takuluna idha rumiya bimithli hadha, kukipigwa mfano wa hivi, ninyi mlikuwa mnasemaje katika enzi zenu kabla ya Uislamu? Ma kuntum takuluna idha rumiya bimithli hadha, mlikuwa mnasema nini kukipigwa mfano wa hivi? Qalu kunna naqul, wakasema tulikuwa tunasema, wulida al-laylata adhimun, leo amezaliwa mtu mkubwa. Au mata adhimun, au amekufa pia mtu mzito. Tukio hili si tukio la kawaida. Ima amezaliwa mtu mkubwa au amekufa mtu mkubwa. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innaha lam turma bimauti ahadin, hakika hakujapigwa hivi kwa sababu ya kifo cha yeyote. Kupigwa na kutokea hali hii si kwa sababu ya kifo cha yeyote, wala lihayatihi, wala si kwa sababu ya uhai wa yeyote kwamba kuna aliyezaliwa. Walakinna rabbana azza wa jalla, lakini Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, idha qada amran, anapoamua jambo. Idha qada amran, sabbahat hamalatul arshi, husabbihi malaika walioibeba arshi ya Allah. Malaika walioibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala hutoa tasbihi, hatta yusabbiha ahlus samai alladhina yalunahum, mpaka wanasabih malaika wa mbinguni, mpaka wanasabih, hatta yusabbiha ahlus samai alladhina yalunahum, mpaka wanasabih malaika wa mbinguni ambao wanawafuatia hawa malaika walioibeba arshi. Hatta yablugha tasbihu ahla samai dunya, wanaendelea wote kusabih mbingu ya saba, mbingu ya sita, mbingu ya tano, mpaka inafika tasbihi kwa malaika wa mbingu ya duniani. Fayaqulu alladhina yanuna amalat al-arsh, wanasema sasa malaika wale ambao wanawafuatia walioibeba arsh, madha qala rabbukum, kuambia na kuwauliza malaika walioibeba arshi ya Allah, kuwauliza malaika walioibeba arshi ya Allah, madha qala rabbukum, amesema nini Mola wenu? Fayukhbirunahum madha qal, wanawaambia kile ambacho amekisema Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastakhbiru ahlu samawati ba'duhum ba'dha, hapo wanaambizana malaika wa mbinguni baadhi yao kwa baadhi, habari zinapokezana vile vile. Hatta yablugha alkhabaru ahla samai dunya, mpaka zinafika habari kwa malaika walio katika mbingu ya dunia. Fatakhtafu aljinnu sam'a, majini wanadokoa katika usikivu. Majini wale ambao wako juu, ambao aliwasema Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakisema, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban majini walikuwa wakikaa angani katika mbingu ya dunia, walikuwa wakikaa angani kwa lengo la kuiba ule usikivu na teremka wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini atakayekaa baada ya hapo anakuta kimondo, kwa maana atapigwa wakawa hawawezi tena. Katika hadithi hii anaeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatta yablugha al-khabar ahla as-samaa'i ad-dunya, mpaka habari zinawafikia malaika wa mbingu ya dunia, fatakhtafu al-jinnu as-sam'a, majini wanaiba wanadokoa katika ule usikivu. Fayakulunahu ila awliyaihim, wanasema kuwaambia watu wao, fama jaa'u bihi ala wajhihi fahuwa al-haqq, kila ambacho wamekuja nacho kwa namna ile ile bila kubadilisha, hiyo inakuwa ni haki. Walakinnahum yaqdhifuna fayazidun, lakini wao wanazua wakawa wanazidisha katika maneno kinyume na yale yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i, hadithi wameitaja maimamu hawa wa hadithi. Na hadithi nyinginezo mfano wake ni hadithi ambayo inafuatiwa, ani Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha arada Allahu an yuhya bil amri, Allah akitaka kuteremsha wahyi wa jambo fulani, Allah akitaka kuteremsha wahyi kwa jambo fulani, Allah akitaka kuteremsha wahyi kwa jambo, takallama bil wahyi, huongea kwa wahyi Allah subhanahu wa ta'ala, akhadhat as-samawati minhu rajfa, mbingu hushikwa na tetemeko kwa sababu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbingu hutetemeka. Akhadhat as-samawati minhu rajfatun, mbingu hushikwa na tetemeko kwa sababu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au qala ra'datun shadidatun, au Mtume akasema mbingu hushikwa na radi kubwa, radi nzito huzipata mbingu kwa sababu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khawfan min Allahi azza wa jalla, kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha sami'a dhalika ahlu samawati su'iqu, wakisikia hilo malaika wa mbinguni huzirai, su'iqu huzirai. Au qala kharru lillahi sujadan, au akasema wanaporomoka kwa ajili ya Allah wakisujudu. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrailu alayhi salam, anakuwa sasa wa mwanzo anayenyanyua kichwa chake baada ya kuwa watu wote wamelala chini, kwa maana malaika wote wameporomoka chini, anayenyanyua kichwa chake akiwa wa kwanza ni Jibrailu alayhi salam. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, hapo Allah subhanahu wa ta'ala humsemesha kwa wahyi wake kile alichokusudia, humsemesha kwa wahyi wake kile alichokitaka. Thumma yamurru Jibrailu ala almalaika, kisha Jibrail akawa anateremka kuwapita malaika katika mbingu walizomo, kisha Jibrail akawa anateremka kuwapita malaika. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, kila anapoipita mbingu humuuliza malaika wa mbingu hiyo, kila anapopita mbingu Jibril alayhi salam malaika wa mbingu hiyo humuuliza, madha qala rabbuna ya Jibrail, amesema nini mola wetu ewe Jibrail, nini ameongea mola wetu ewe Jibrail. Fayaqul, anasema qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir, anawaambia kile ambacho amekisema Allah nao wanasema qalu alhaqqa hiya alhaqqi wa huwa alaliyul kabir, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliye juu na ndiye mkubwa. Allah, Allah yuko juu na Allah ni mkubwa. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, wote wanasema mfano wa kila ambacho alichosema Jibril. Fayantahi Jibril bilwahi, kwa sababu haya maneno yanasemwa na kila malaika anapopita Jibril. Fayantahi Jibril bilwahi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla, Jibril anateremka na wahai huo, anaufikisha mpaka pale ambapo Allah amemwamrisha aufikishe wahai huo. Rawahu Ibn Jarir wa Ibn Khuzaimah wa Tabarani wa Ibn Abi Hatim wa lafdhu lahu ay li Abi Hatim. Hii ni hadithi inayoonyesha yale yanayojiri pale Allah subhanahu wa ta'ala anapongea. Allah subhanahu wa ta'ala anapotoa maneno yake, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuongea kwake, laysa ka kalami ahadin, si kama maneno yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuongea kwake si kama wanavyoongea viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, sio namna hiyo. Kwa kuongea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo si jambo dogo, ni jambo ambalo ni kubwa. Na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala zikawa zinashindwa kuhimili mbingu bali ardhi na vinginevyo. Wa ma'al asafi shadid, mwanadamu ambaye anasoma maneno haya anaona ni maneno ya kawaida. Allah anasema law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لو تنجيتيرمشا القرآن juu ya vilele vya milima, ungeona milima hiyo ikiwa khashian, ungeona mlima ukiwa unanyenyekea, mutasaddian, ukiwa mlima huo unapasuka, min khashyati Allah, kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlima usingeweza kustahimili maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremka juu yake. Lakini maneno haya kawa juu ya kifua cha mwanadamu, kadhalika yakawa ndani ya kichwa cha mwanadamu, na mwanadamu anayasoma au anayasikiliza, lakinahu la yataatharu bikalami rabbi, haathiriki kwa maneno ya Mola wake tabaraka wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kawaita binadamu na majini kuwa ni viumbe wazito. فبأي آلاء ربكما تكذبان, ni viumbe ambao nakadhibisha neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya yale ambayo wanayakaidi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha juu yao. Kwa hadithi hizi inaonyesha shani ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala na taathira yao wanayoipata wanaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha kuwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala namna yake si namna ya kawaida ya maneno yaliyozoeleka kwa binadamu. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yafanani na maneno ya viumbe, kwa sababu maneno ya viumbe ni maneno ambayo unaweza kaongea na ambayo kwa jirani yako wala siathirike kwa lolote. Lakini maneno ya Allah kama tunavyoona anapoongea wakazimia malaika wa Allah, tena kuanzia mbingu ya saba mpaka mbingu ya dunia, ni kuonyesha kuwa jambo hili si dogo, na tunafahamu ukubwa wa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il lil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha, Allah huzidisha katika viumbe katika hawa malaika anavyotaka, mbawa mpaka 600 kama alivyokuwa Jibril alayhi salam, na kila ubawa ukawa unatanda kuanzia mashariki mpaka magharibi. Tafakari, kila ubawa unatanda mashariki mpaka magharibi na mbawa ni 600. Bila shaka hao ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, si wa kawaida. Bila shaka hawa ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, si kawaida. Kiumbe ambaye ameweza kuinyanyua ardhi ya watu waliomaasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mbawa wake mmoja, wakapanda viumbe hawa mpaka wakitoa sauti na jogoo zikitoa sauti wanasikia malaika walioko mbinguni, alafu akapindua ile ardhi na nchi nzima ikawa imeangamia. Unadhania malaika huyu mpaka anazimia kwa sababu ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo dogo? Sio kawaida. Kwa tunatakiwa tuchukue ibra na tuathirike kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu walainishe kila mmoja mwombe Allah subhanahu wa ta'ala ulaini wa moyo, sio nyoyo kuwa ngumu kama alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo za Bani Israili katika Mayahudi na Manaswara, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma qasat qulubukum ba'da dhalik, kisha zikawa ngumu nyoyo zenu baada ya hapo. Fahiya kal ijarati au asad qaswa wa inna min al ijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah anasema kisha nyoyo zao zikawa ni ngumu kama vile mawe au zaidi ya mawe, kisha Allah akasema fa inna min al ijara, kwani hakika katika mawe yapo mawe ambayo yanapasuka yakatoa maji, na mengine yakapasuka yakatiririka mito, chemchem zikawa zinachuruzika baina ya mawe, kati ya jabali na jabali, kuonyesha kwamba mawe yanaweza yakawa na ulaini kuliko moyo wa binadamu. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, na yapo mawe ambayo yanaporomoka mpaka chini yakawa yanaporomoka na kupasuka pasuka kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nyoyo za wanadamu, zipo nyoyo ambazo anasikia maneno ya Allah, anasikia ayat, lakini haathiriki wala habadiliki wala hanyooki, anabarikia vile vile alivyokuwa. Huu ni uovu ambao tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na hali hiyo, na tujalie nyoyo zilizokuwa laini, na tujalie nyoyo za kuzingatia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mlango ulibaki tuendelee nao katika darasa ya kesho insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.